banat bi nga ne jalastu qurba sayidin soko ihrab kon qurba dang ko ihrabé zarf makan ndax lim ko wotu ta bañ ko ihrabé ti masdar lool nak mom do qiyas lo ci deg ñu wax ko rek nga roy ci waye do sañu jekki jekki wax ne atika julusa sayidin jublu ci dana la dikkel ci place toga yu sayid place togu sayid jublu julusa ay mahna makana julusi sayidin lool kon mom du bax wa zaaka lool nak yak so dana bari fi barfi sanani darf sanan darf sanan nak mom neena mom bari na ci mom lu bari bari bari ñu andi masarma te jublu waxto masarma xewé diké doone ko ati kat na la dikal tulo ha samsi da nga jublu waqta tulo ha samsi ci waxtu fenku jant doone ko ati kat na la dikal qudumul haji da nga jublu waqta qudumul haji ci waxtu ñu bisit aji aji jamaa ñi aji won waxtu ñu ñu bisit nga xamne kon mom bo xolé ci suuf neena wa min ma yanubu ani dharfi mutlaqan sifatuhu wa hadaduhu wa kulliyatuhu wa juz'iyyatuhu ana bokk na ci li wotu saraf mom faw amut werante amut lo ci tank nat bo xam dafa natu saraf si mba li wuf saraf sa mba leppam mba len e ki jalastu tawilan min ad-dahri sharqiyyat dari tomna lu yag ci jamono ci kanam kar ga tawilan day melni jalastu zamanan tawilan min ad-dahri tawilan ci sa nat la won nga xor ko ihrabu saraf man mo ci saraf bëreel mo lu melni shirtu hishrina yawman dega hisin dikoy hisin dikoy tam yeesal saraf lay mu yoman kon ay ihrabe hisrina ji terus man ko wala man shirt 30 baridan tay kon dagam baridan ngay wagnii ak doxla dir biñu doxla kon ay ihrabe 30 ji terf makan ak boone mashaytu doxna kul yawmi lepp bes bi ba kulal baridi wala mashaytu ba'dal yawmi ba ba'dal baridi lolu jublu ci kul yeto gisu yeto wone ande kula yeron lepp bis ba leppi barir ba barir moy ñent farsax moy 8000 ñu lo xone jégen kilomètre genn wal kon ko no bax do ci gattul sa yu lin la fele saraf rek mu saraf suman mbay saraf makkah nga leen ihrab saraf te fekk na doon ñuko deug deug waye man ñuko dal yu rek al mafoul li moy buntu kañu jëf jëf ma ho and ak mom al mafoul ma ho bokku na ci nasab yoon sabu def na nasab dalil waawi aji top waaw mafoolan mbir mu muy kuñu jëf jëf ma ho and ak mom fi nahwi khawlika ci lu melni sax jangane siri doxal yow jigen ji wa tariq and ak yoon wa musri'atan mbir mu ngay aji gaaw musri'atan hal la ci ya bi nek ci siri ya na mafool ma ho day top waaw gu ay mahna maha te bala diko jumla jitu ko jo xamne fi hal deug deug da cey nek ba lo xamne day amé mahnam fi hal ak arafam lolou moy tax ma fol ma ho dik ñam la wax nak mom diko jitu fi hal deug deug la shiri mom fi hal la budé bo bëggono misal nak lu ron tek fi hal nak moy lu melni ni sarab yi waxna wa misalu shibhil fi'l moy sayyidun sa'irun wat tariqa anda yoon wa wala a'jabani yam lona sayruka sak dox wat tariqa anda yoon wa xamni bu ñëk bi sa'irun mo fa nek don ismu fahil bu mujji bi ahjabani sayruka masdar mo fi nek kon faawu jumla da koy jitu bala ñew rek jo xamni fi hal da ci nek mba lo xamni day ami mahna fi hal ak arafam di jëf ni fi hal di jëfé dal kon lolu muy mafulu ma ho kon ya xot tariqa wa ak dal mahna ma at tariqa mafulu ma ho la bi atem nasab lum nasab fatal wax lay ci mafulata dan nasbu gelek nasab bima nek na ci la nga xamne sabaqa jituna min al fi'li ci fi hal ba wa shibhi ak lan ro mom la bil wawi dit mu nek ci waw ga fil khawl ci wax ja al ahaq ji gëna deggu neena mafulu ma ho mi ci deug deug waw gi nasabu ko dede la ko nasab deug deug moy fi hal bu ko jitu a fi hal bu nek ci jumla bu ko jitu ba lu ru fi hal wa lola ko nasab deug deug way waw gi mom nasabu ci wax ji gëna wor nga ne ko waw way gis nañ fo xamne mom dañu wax na mafulu ma ho nasab nañ ko fa te gisunu fa fi hal ba lu ko nuru lolay bëgg wax mu ne wa nasab nasab na mafulu ma ho ba'dul arabi len ci arabi bi fi'li kawnin ci fi'li kana mudmarin ci duñ asaf ba'da mastifhamin ci gannaaw maam laajte aw kayf wala kayfam laajte dina gannaaw maam yi laajte wala gannaaw kayfam yi laajte des na ko nasab mafulu ma ho do ko gis fi'l mbalu kon ruwaye dañ fay natalé fihalikaane jo xamnañ ko fa asaf xamni kon ci deug deug fihalikaane jojé mo na sop mom lañu misalé ma anta analu yow wa zaidan andak zaid ak wa kayfa anta nakala yow wa qashatan andak bagan min tariqin ci ciéré xam nga ma anta wa zaidan ci ma folu ma xolal anda waw gi waye fofu fi xamne ko fi ma ant rek ko jitu wa qashatan min taridin maful ma khola waye liko jitu kayfa ant rek la kon wa taqdiru natale ba moy da ngay jang ngay natale ma takunu ana lo nek wa zaidan and ak zaid ak wa kayfa takunu wa qashatan min taridin nga xamne kon bam done ma takunu da nga deug takunu mi fi xal bi anta bam nebbun ci biram dal genn ci biti moko taxadon ma anta fek fe dafa nekkon wa kayfa takunu bi nga dagge takunu anta jaw laqawon ci biram di lisimam dal genn ci biti ay fara binena walakin al arjaha fi misli hadha ar raf bil hatf neena li gën ci li nak moy nga bañ ko nesab maful ma ho te rafa ko ataf ko mu melni nga ne wa ma anta wa saydun ak wa kayfa anta wa qashatun min saridin batay wa takunu fi misalaini naqisatun aw neena takunu ji nga andi fofu ci yar misal yep fi hal nas fi hal naqis lay don man day am li sima khabar wal istifham khabaruha wasmuha damirul muqatabi mustatirun fiha falamma hudifat baraza wan fasala ene bone e ma takunu wa saydan ay japp takunu wi fi'lu mudarihu nab anta mulisimam ma ngi ko jitu nak moy khabaram khabari takunu ji bone wa kayfa anta bone bone tale wa kayfa takunu wa qashatan min taridin ngay natale takunu wi fi'lu mudarihu nab anta mulisimam kayfa jiko jitu batay nek khabaram tay lisimi sifam ñu bina ko rek bañ dagge takunu nak la anta jigen ci biti mën ta la xoti ndax fi'lu bu la xon dañ na ma taxaw mu feñ mo tax mana fala ma xoti fat barasa wan fasala wal atfu atafga haqu mo gëna yey yumkin dem dana jappandi bila do fi ci lu doy dig naxaw neena fo na ra def ma ful ma o te man ko ataf te boko atafé du ñaaw ci naxu kon nga ataf ku mo gën tay fa na tay dara melne uskun dekkel ante yow wa sawju ko ak sa soxna al jannata aljana wa sawju ñu ko ataf ci ante ji neppu ci uskun ci lañu ataf wa sawju ante bi feñ mom dafa fedli bobu fofu nu ataf gi nonu mo gën ñu jangon uskun ante wa sawja ka diko def ma foluma o ndax fofu ataf gi mëna nek te du am dara luy ay ci naw dara lu ci wef ak sara doxna saydu saydin wa hamru sara saydun wa hamrun ak hamar ataf ko mo gën sara saydun wa hamran and ak hamar ndax fofu mëna ataf dara lu ci ci naw wan nasbu nasab ga nak muhtarun luñu tan la la da do fi nasakh fa doy dik ataf ga fekke boko atafé nak nahu ñaawlu ko nak ci wet kon nga def ko ma ful ma ho mo gën nga diko ataf melni shirtu doxna wa saydan and ak sayd nga def ko ma ful ma ho wa saydan mo gën ndax boko defé wa saydun ataf ko ci tu dañ wax ne ataf ci domitu dafa bu nek muttasil te digënté ba dara jaaru fa nit nga ataf ci tu bi ci shirtu nga def wa saydun ataf ko ci te jaar li wa fu dara lolou dañ ko rafetlu wut soone won shirtu ana kon mom nga ataf ci wa saydun lu am ben sik waye na shirtu wa saydun rek ataf ko mom dañ ko xawa ñaawlu moy fa inna nasbahu halal ma'iyati awla li anna al hatfa hal al damiri al marfuhi al muttasili bila fasilin da'ifan wan nasbu nasabga yajibu dana war in lam yajus ndem deganut al hatfa atafga neena bu fekke ni ni sok atafe mahna ma yaqu kon day war nga nasab kuma fol ma xoto dogo sa nebañ esna ko misali shirtu dohna wat tariikh anda yon wa sok atafo day nek shirtu dohna wat tariikh ak yon wa kon day melni surtout wa sara tariikh yoni mahna mi moy doxna yoon yu dox fek na yoon mom doxut yow ya dox rek ci kawam amene ay yaangi and ak mom fu ni fofu na sogu ma fol ma ho mën ta ñak awi ataqid wala nga fas idmar hamil nab hamil tusib kon ga jam jugga ñen amna bëre bi yo xamne mom da nga fay natale benen fi xal bo xamne moy jëf jëf ja de do ko mëna ataf do ko mëna def ma fol ma ho melne la misali fi halaftuha yafalna ko tipnan khatakh wala ciokh wa ma'an akum ndokh baridul mu aji sedd xam nga yafal mom dess nako defé xat xawale ciox waye dess ko defé ndoxum sedd mom dess ko yafalé kon dañu natalé halaftuha tibnan wa saqaytuha ma'an natalé fi benen fihal bo xamné moy saqaytuha ma'an ko defé dana yelo ma'an ja xali koku dang koy natalé benen fihal bo xamné mom ci deug deug mo jëf ma'an waye jëmo ko def mafawul ma ho jëmo ko wataf ak waxone ne wazajjalna al hawajib wal huyuna dafa tambale won idham al ghaniyat barazna yawman fekke jongami genn nañ ci abiss wazajjalna tanu sewal al hawajib yen ya wal huyuna ak badi xam nga ay yen mom buñ ko sewale dana jek way ay bet mom bu sewé dal li ñaaw kon wal huyuna bu ko atafé ci hawajiba du jek boko defé mafol mafo mu and ak yen ni sewitam badi mom bu ko sew rek ñaaw na ko ne natale wazajjalna al hawajiba wa kahalna tanu tusngal al huyuna badi ko fess li batup kahalna muy fihal nga fi natale bo xam dana yallu al huyuna tusngal ma rafet na ci beut lool muy ma folu ma wa al istisna li moy sete mastasnat lo xamne sete nako illa mahtama min andako mat yent sip di dal dina sop neena bo sete illa da fek wax ja mat te sax bolé mo xam sété bi muttasil la mo xam sété bi munqati' la da nga neuf rek muttasil moy li nga sété lan la ci lan ko sété munqati' moy joté wut ak mom dara ci manam dal du ap xaj ci mom bokku ci mom melni boné qamul qawm illa zaidan nit ñepp taxaw ne bu mu dé sayyid xam nga sayyid kenn la ci nit ñi koku lañu misalé muttasil boné won qamul qawm illa himaran nit ñepp taxaw ne bu mu dess mbam nga mbam mom ñoo nit ñi bokku ñu ben xet lool moy mun qati lool ci man doon degam dafa matte sax rek li nga sété illa dang koy nasab wan tu fi batanef na ibahuma tofal la nga xamne ittasana jokuna bax da nafin ci gannaaw daq aw ko nafin balu melni daq manam bu fekke nak bi ngay sété wax mat na way daq la fa nek balu ko nuru niki tele mbal laajte kon nanguna nasab muy mustasna nanguna baral waye nak bu fekke day muttasil mom baral gi mo gon mom lay bëgg misal ne melne ma xamu jogut ahadun kenn illa sayyidun dara sayyid xam nga ma xamu ahadun wax ji matna waye dak da fay nek wala yaqum ahadun bu kenn jog illa hamrun dara hamar kogu wala yaqum hamrun wax matna waye dafa am téré kon nga ne illa hamrun baral ko mo gon waye man na illa hamrun batay nak ak wahal xamu ndax jogna ahadun kenn illa bakrun dara bakar mom moy bing ko du ko laati jito manam fof mom itam man na illa bakrun te neñ mo gon man na illa bakran nasab mustasna waye nak bakrun ji dal ci ahadun ji mo gon yoyep day mutasil nak bolé ci de wan sip na nga nasab mala nga xamne in qataha dogna na bu fa dak nekke mbalu ko nuru tam mun qatihi bolé ci su boba mo wax ji gëna wër ci mbolo mi bo topé mbolo mi ñu wax mais dang ko nasab muy mustasna ci lu war te bañ ko badal melni ma qamal qawm illa himaran nit ñi ken taxawu ci bam dess mbam xam nga lolu day mun qati te dak nek fi kon illa himaran lo ngay sañ ci bo topi wax mbolo mi do ngi wax illa himarun ba ko baral ci al qawm wa fihi nak na ci lolu nak ibdalun ak baral wa qah ko xewna an tamimin jele ci arabiy tamimin wa tamim nak ñom wa tamim nangu nañ ni balay nasab gi gën li mbolo mi wax mo gëna rafet waye ñom nangu nañ batay baral gi te mbolo mi nangu ko ben yoon melni bu doon wa tamim nangu nañ ma qamal qawm illa himarun baral ko waye nangu nañ ne illa himaran li gay wax mo gëna rafet mom gay dañu mom illa himaran dong mo na doon am noyo xamni nak ci suuf non lañ ko ëndé moy binti kiramin barana dombu jigeeni way tedd khatna kahna tak nanuko lam yakuntu nekuton lana di ñeel khatibun janna aji labat inna sinanu ndare ñawkal xej ba wa hamiluhu ak dunu xej ba xam nga aji labat mom nit lay doon te lim ci sété muy ñawkal xej mom bokku tak mom khatibun ben bokku ñu xet manam dal mu khatih la waye te wuñ ko badal illa sinanu asinan badal la ci khatibun lool nak la wax ni watam ñum dañ koy def manam fi buntu bi tambalé dama xamut ba xam wax ba dag naam di way dañu bëgg na wax ni illa bo ci sété te fekk wax ja la ta illa jo ñew mu mat te sax mat gi mo tudd nga al mustasna minhu lañ sété ci mom manam baat ba ëmb mbolo ma nga xamné wala lu upp kenn ka nga xamne ci nga genné ki nga sété ci nga genné ki nga genné lolou moy mat sax gi moy daq bañ fa nek téré bañ fa nek laajté bañ fa nek waw su boba kon la nga sété illa sété moy genn rek da nga wax mbolo dugal len ci ben até wala bëti ku genné ci kenn ba ñeen lolou mo tuddu sété su boba lola dang koy nasab mo xam dafa nek muttasil mo xam dafa nek munqati muttasil moy momi nga genné ci até ba ak ñi ci dugg ñep ño bok ben façon ño bok ben xéet munqati nak moy ñu baña bekk won xéet niki nit ñi taxaw nañ bam dess mbam am nga mbam bok te nit ñi ben xéet leral nañ nak gannaaw bu féké dakk dafa nek wala téré mom lay até ba fu tollu nak moy wa khayru nasbi sabiqin ludul nasab aji jitu qad yati amana mudik fi nafi ci dak nga walakin waye ikhtar nga tan nasbahu nasabam nga in warada ne warna dafa wax ni su fekke li nga sete muy al mustasna dafa jitu al mustasna minhu lan ko sete ci mom nonu kon ben mu nek lu sax ba nga xamni saxut su fekke wax ba deja bolé sax kon nasab go dong ngay man do man lenen niki qama illa saydan al qawm xamna illa saydan jituna te fofu amul dak amul tere ba lajte kon illa saydan nasako rek ngay man moy qama illa saydan al qawm bu fekke ne soxol nak mum la wax ci way wi su fekke soxot lañu tan moy nasab ga waye nak batay bu la nexe itam rafa ko te bañ ko nasab aw niki ma qama illa saydan al qawm ma qama illa saydun al qawm xam nga fofu dafa am dak waw kon bu la nexe rafa ko illa saydun waye nasab gi ne batay mo gënon nga ne won illa saydan niki kay wax ni fama liya illa ala ahmad al shihatun wa ma liya illa madhhab al haqq madhhabu xam nga fofu illa ala ji bi mustasna mi jituna shihatun mi mustasna minhu te dak nek na fi muy fama liya deb muy ñeel ay teel dafa def illa ala nasab ko lolou mo gën liki topi non la illa madhhab al haqq mo gën nga ne illa madhhab al haqq diko rafa daw ko wax ni yaani idha taqaddama al mustasna ala al mustasna minhu fi al kalam al manfi fa innahu qad yati marfan ka khawli hasan ni fa innahu naka ñoom yar joon dana ñu yaakar min hu ci yonante bi shafahatan amramu idha lam yakun dim amut shafihun jann ajramu illa an nabiyyu wal dara yonante xam nga shaadi hun je moy mustasna minhu moy ki sété ci mom moy mbolo ni ngay genné kenn ba ñenn ci mom illa nabiyuna ji mustasna nak an nabiyuna ji mustasna da ko jitu lool nak suma sa mu sax rek mo ci gan fi na mom li fi ak dak nek moy izalam yakun ji motax an nabiyuna ñu mën ko rafa te bañ ko na sax su baba nak kon su shafi hun dikke de nek baral ci an nabiyuna lu melni suñ defon illa nabiyina loolu lañu gëna tamu iza lam yakun illa nabiyina shafi'u xamni su baba an nabiyina day nek mustasna musabiya ndax limi jam fu muzakkar waye fi mu nek da ko rafa su baba day melni kon lam yakun dañ ko jëfëndiko muy kanay tam an nabiyun nek fa'ilam illa nek araf seti wëcc shafi'u nek baro ci an nabiyun wa in yufarragh dem defna jéggilo sabiqun ajijitu illa lima jeme ko ci la nga xamne baadu nek na ci gannaaw illa yakun kon mu nek rek kama law illa melni donte illa hodima ñakef nako lolu mu tammi waxon nako manam bu fekke da nga telu sete te wax bi matut kon la top illa ba dang koy matle wax ja melni illa nek fa moy da ngay jegi illa la ko top waral nek mustasna nga xop ko rek matle ko wax ji melni illa dafa nekut lolu wax ni foko fekk mom day and ak dak mba tele mba lajte manam fo fekk wax ji manki non ba nga war ko motle le sus ci illa ya du ci bolé sax manam faaw rek mu dakku ba mo am tele ba mo am ñaan mom lay misale fi bo ne won ma khama taxawut illa saydun ndari sayd xam nga da nga ne ma khama ande go faahili khama illa dal ñu xaat kon ngay japp illa melni neeku fi nga def saydun faahil ak wama akramtu teraluma illa hamran ndari hamar xam nga da nga ne teraluma rek ko ci tagon ahadan ken kon wax bi mat waye da nga teel andi illa ta andi go mafulum bi da nga japp hamran mu nek mafulum bi illa melni nek fi ak wa ma maral trombu ma illa bi bakrin dara ci bakkar xam nga maral rombu na sani wa ma maral bi ahadin wala nga ne wa ma maral bi xawmi kon mu dal li mat waye mara da fek andi ko li wara jarak ba illa dafa tele ñew kon ngay japp illa mi ni nek fi nga jël bi bakrin jar ko ba ndax mot li maral tuje wa alxi nga wacc illa illa zaata tawkirin bir mi borom feddli ene illa sun ko ba mom waye illa ab ñaarel ba day feddli bu jekk ba rek setewul ni mom te lolo ko waral moy naka top mom ñaarel ba nek balal ba muy ataf lolo ko waral a su boba kon neena dang ko wacc nga wacc moy lolé mu dugg du ci jëf dara du ci jaxetal dara ka hawli ko ni so haja ngane la tamrur bu rombu bi him ci ñom illa al fata ndare ci amsa illa al hala ndare hala xam nga illa ñew na ñaari yoon waye illa bi nga xamne mom moy mujj bi al hala ji ko top day beral ci al fata rek waaw sa yo xamne illa ñaari ko top badal mba ataf rek xamul ne kon mom day fedli waye du jëf dara ci lam duggu jappal ne kon al hala rek badal ci al fata fi mu nek xamne jëful dara mom illa ji ci mom li gën nak moy illa al fata boko ihram mom nga ne illa day arafu sété al fata nek badal ci himji ci bihimji wala mo gën ci fu mel non ndax da nga sété kana bu waxt maté waye tere dafa am tamu muttasil koku baral gi mo gën na sab ki ci moy mustasna al halaji mom badal lay nek ci al fata mom illa mel lu fi nekut lolu moy baral gi bu doone ataf nak moy lu melni waye ngay seen ci suuf halid dahru illa laylatun wa naharuha wa illa tuluhu shamsi summa ghiyaruha dafa def ghiyabuha nak waye ra lañ ko ra def ndax karam way doon dañe ay ra motax teug la sax ñoo bok lu ñu firi waye way doon dañe ra tay halid dahru ndax jamono ji illa laylat ndare muy guddi wa naharuha ak beccagam ba wa illa tuluhu shamsi ak ndare muy fenku jant summa ghiyaruha top soxam nga sok jant bi lu bo day wone ne illa ji nga jëk yépp mom dafa sété waye wax bi da matul nga mort légui wax ji ndax am ad-dahru day mubtada taw mu ko xabar nga def laylatun rek muy xabaram légui ne wa illa ji nga mujj wax mom nga ataf rek wattu no hum ci laylatun ji nga xamne illa bobu jëful dar ci tulohum du ci jeexital dara ndax da nga jël wattu lo rek muy ataf mo to fuñ ci laylatun la fi sam ci rek suma khiyaruha atafat ci mom en tu karara ndem def nako baamu laali tawkid mu ngir fedali fa da kon nga bayyi ma tafrikhin and ak bude istisna mu farax at ta'sir jahital ga bin hamidi ci ay jef jef fi wahidin ci kenn rek mimma ci ya nga xamne ustus ni setef na len bi illa ci illa neena bu fekke da nga baamu illa ji waye ak fedli taxut da nga bëgg ji nga baamu itam setena bu jëk bo setewon kon dañu sét bo xam ndax daja boole di istisna mu farax wala doon istisna mu farax bu fekke da ca boole di istisna mu farax da ngay jël ben ci mustasna ya sét la war mat li wax ja nga def ko ko ngir mu mat li wax ji ndax ne nga won istisna mu farax leg nga ko jang da ngay japp illa mel ni ko fa nga jël ko top mat le ko wax ja kon nak bu fekke ne baamu nga illa te illa yi nga baamu yep dañu sété waye da ca boole far nek istisna mu farax ah kon neena dama ci jël benn ci yoy ñu sété ma yoy top illa jox ko até ba war fofa mat moy mat lé ko wax ja ya dess yépp nga nasab leen nak mo lay wax na walay sa mukhnin deddi aju doy han nas bi ci wax wal nasab bu lu bokut ak mom ana bo jëlé kenn ba def ko la wara def rek moy mat li wax ba manki rek yeen sépp nga leen nasab ba def kon ma khama illa saydun illa hamran illa bakran ana naka def sax kay xam nga baamu illa da nga ne kenn taxul kumay sayid kumay xamal kumay bakkar nga xamne ni illa sayyidun ji sette non la illa hamran ak illa bakkaran di sette amu ci buy fedli yep rek dañuy fedli deug dañuy sette deug deug ni illa bu ñëk bu sette ta xamal li day isisna mu farax boole ci ndax ma xama ji nga wax amago won fahil ci xama kon nga jël kenn ki motle ko muy fahil motax nga def illa sayyidun dal def sayyidun muy fahil xama nga bayyar yep mu nasam nak li dess mom illa hamran illa bakkaran nga nasam len ben li saton dum doy nesab melni bo tegatul illa khalidan batay mom doy nesab rek non nak moy bimu de istisna mu farax mune nak wahkum na nga ate nasbal jamihi nasab mbolem mustasnaaye wal tasim te nga warlu ko doona tafriixin ci luddul istisna mu farax ma hataqadumi and ak jitu yeñu sété manam be nga wessu won moy ba nga xamé né yeñu sété dañu limu waye ta fekk na mu nek istisna mu farax légui nak mu bëgg wax né bu féké sété nga nekul istisna mu farax kon ben nga xamné mustasna yar ya manam ya nga sété dañu jitu al mustasna minhu lañ ko sété ci mom moy ben ñu jitu ko rek ba ñu mujj ko bu ñaari tombu nga atti tombu bu ñëk bi moy jamono bu féké né yeñu sété dañu jitu la nga sété ci mom su boba ñom ñep da nga leen nasab mo xam wax ba dafa sax mo xam saxut mom lañu misale bo ne won qama illa zaidan illa hamran illa bakran alqawm xam nga fofu yi nga sété ñett lañ waye ñoo jitu alqawm dooro dik mo mi nga sété ci mom su boba yépp nga nasab da nga ne illa zaidan illa hamran illa bakran doone alqawm patay bu fekke lol dafa sax waye bu fekke dafa dakon tam du tey rek yépp ngay nasab mais nga ne wama qama illa zaidan illa hamran illa bakran alqawm ah xam nga fofu yi nga sété dañu limu mat na ñett waye batay ñoo jitu la nga sété ci mom muy alqawm dooro dik yépp ngay nasab rek mom fofu nak moy bi nga xamé ni saxut be nga wessu moy bamu saxé kon ben tom bangu tom bi ci dess nak moy bu féké yeñu sété bañu limo te nekul istisna mu farax bolé ja dañ ca bolé ñoom mujj ñoom ñepp dañu mujj koku dang koy tekkalé mom ben wax ba sax ba wax ba baña sax waye nak bu ko ñu atté ndax bu féké wax ba dafa sax bolé ja yépp yépp ngay nasab mel na nga né qamal qawmu illa zaidan illa hamran illa bakran xam nga lolu yi ñu sété ñoli mu ñett waye nak taxul ñu jitu al mustasna minhu way taxul ñu jitu la nga sété ci mom fofu ñom ñep ngay nasab waye na ci sartu mu nek lu sax ndax da nga ne qamal qawmu mu nek lu sax ko ko ñom ñep ngay nasab bu fekke nak legi saxul nak bolé ja mom lay atté né say bo jang way yu top ci wowo moy bam ne wan sif na nga nasab li ta'khir ngir mujju wala ngir yexé ba tax mana waji ta nga dikke bi wahidin ci kenn min ha ci mustasnaaye kama law kana niki donte nekkon na doona sayid ci rul ndole aw manam bu fekke gana bu mustasna min hu jalle da nga ca tek ab sété bu limu waye tay dafa dakku nak bolé ci nekku mo jak kon da nga jël kenn jox ko atté ba ci war ci ihrab ba te lolu moy bu fekke baral mo ci gën nga baral ko bu fekke nasab mustasna la wara def nga def ko ko misal nako ka xawle ko ni sax jangane lam yefo ñom kat ma tanu wala re de lamur un dara asjam illa haliyan day haliyo xam nga lam yefo wax bo matna dafa dakku ci lam ji rek waye waaw gogu mu sasna minu te jituna nga bamu wat ñaari sette na illa mur'un ak illa hali fu melni fi badal mo ci gënon duron ben te amon ci lam yefo illa mur'un rek kon da nga sette ci gannaaw dakk tam nek muttasil fofu dina dalal gegan kon illa mur'un joju mom rek ngay japp ni mom dong mo fi nek boko defé liñ ko wara def nak te baral gi mo ci gën muy illa mur'un mu nek baral ci waaw gi man nit illa mur'an nasako mu sosna li desat nasa dong lay don mom illa haliyan mom nasa dong lay don illa haliyan dara haliyo li tax ñef ko illa haliyan ci taxaw non rek ci maña ma siya ji ngir taxaway bi rek waye borom jang ben illa haliyan lay don kon fi ma toll boko de teunk da ngay wax ne bu fekke mustasna minhuma dafa jitu mustasna ya top jena telimu waye dafa fekk itam mu am daq doole ci kon nga ci jël ben mom jox ko ihrab ba ci yalla ene ilam ruum ji nga seet la ci yalla moy baral gi mo ci gën mon na itam nasab mi mustasna ya di sal ci gannaaw nak mom nga len nasab rek bayyi melni illa haliyan bobu len nasab rek mom wa hukmuha atta mustasna ya nak fil qasd ci jublu ga hukmul awwal moy atta ku jekka ga ina bu fekke sété dafa limu ku jëk ga rek la yépp di top bu fekke ku jëk ga dafa dugg ci atté ba ci top yépp lañu dugg bu fekke ku jëk ga dafa génn ci atté ba yépp lañu génn niki tay bone xama taxawna al khawm nit ni da nit ñepp taxaw nañ illa sayyid dara sayyid mom taxawut bo ci bole illa hamar dara hamar da yone ni hamar tam taxawut bo dole won illa bakaran mo len bakar tam taxawut ndax da nga ni ñepp taxaw bam dess sayyid kon bo ci bole bam dess hamarati ak bam dess bakar ba khalid nga genn ñepp al jami'u mukhrajuna ñepp ñu genn lañ bone won ma xama taxaw taxawul al khawm nit ñi rewul ken taxaw ci ne illa sayyid mom taxawna ak illa hamar dara hamar mom taxawna batay ak illa bakar illa khalid ñayimo ah da nga ni nit ñi kenn ci taxaw bam dess sayyid mom da taxaw kon bo ci bole illa hamar da yone hamar kon da taxaw mom da ku jekk ci bu duggé ya ko top yep dug ku jekk ci bu genné ko top yep genn rek wa tax man al jami'u dakhiluna li anna al istisna min an nahyi isbatun wastasni nga sété majraran luñu jarf bi khayrun ci khayru mu'raban mbir mom luñu li harabe mom khayru ja bima ci la nga xamné musiba askane fon nako yi musiba